diety ułatwiającej trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan, dzień dobry. Witam Państwa po raz trzeci, albo ewentualnie tych Państwa, którzy się dopiero dołączają do słuchania po raz pierwszy. Pora na trójkę, minęła już ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nieoznakowane radiowozy i drony oraz śmigłowce policjanci wykorzystają, by święta na drogach były bezpieczne. Niepełnosprawni i seniorzy mają ostatni dzień na złożenie wniosku o pełnomocnika w wyborach samorządowych. Litwa, Łotwa i Estonia świętują 20. rocznicę przystąpienia do NATO. Więcej patroli na drogach wyjazdowych i głównych trasach zapowiada policja. Do poniedziałku potrwa akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc. A funkcjonariusze będą wykorzystywać do patrolowania nie tylko oznakowane radiowozy, zapowiada Robert Opas z Komendy Głównej. Też będziemy działać, można powiedzieć, w sposób, który nie jest widoczny gołym okiem, bo na pewno będą tutaj wykorzystywane zarówno bezzałogowe statki powietrzne do monitoringu ruchu. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby użyć śmigłowców policyjnych oraz nieoznakowanych radiowozów. Robert Opas przypomina, że w niektórych miejscach mogą tworzyć się korki i przed wyjazdem warto sprawdzić trasę. Trudny czas, jak każde większe święta, to jest tradycja, można powiedzieć, kiedy przemieszczamy się na trasach, które na co dzień nie są nam bardzo często znane, więc pierwsza kwestia jazdy na pamięć, nie trzeba przewidzieć ten wyjazd, zaznaczyć sobie ewentualną alternatywną trasę, skorzystać z nawigacji. Większy przedświąteczny ruch widać na dworcach i lotniskach. Nie każdy spędzi święta w domu za stołem. Można się o tym przekonać na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie podróżnych przybywa z każdą godziną. Lecimy do Brystolu w odwiedziny do syna jego rodziny. Tak sobie planujemy zazwyczaj Wielkanoc, żeby się gdzieś wybrać. Szukamy ciepła, lubimy zwiedzać. W zasadzie dużo łażenie. Szlaki, góry, krajobrazy. Na dworcu centralnym w Warszawie też widać już wzmożony ruch. Wracamy do Trójmiasta, do siebie na święta. Do Piotrkowa jedziemy. Wracamy do domu właśnie. Do Wrocławia, do dziadków. Żeby każdy dojechał koleją tam, gdzie chce. Do wielu pociągów dołączone są dodatkowe wagony, zapewnia rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. 276 pociągów zostanie wzmocnionych o 332 wagony. Szczyt świątecznych wyjazdów jest planowany na piątkowe popołudnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kto chce skorzystać z pomocy pełnomocnika w wyborach samorządowych, jeszcze tylko dziś może złożyć wniosek. Taka możliwość przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub seniorom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki tłumaczy, że takim pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo do głosowania. Taki pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością w żaden sposób nie może sugerować sposobu głosowania, ani głosować w zastępstwie wyborcy. Jego pomoc może być tylko techniczna. Wniosek o pełnomocnika należy złożyć w Urzędzie Gminy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchamia stronę internetową z informacjami o tym, jak postępować w przypadku zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiacyjnego, nuklearnego i związanego z eksplozją. Można na niej znaleźć grafiki, animacje, filmiki, proste gry dla dzieci oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli. Strona to zbiór wiedzy o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Obszerny, naprawdę potężny poradnik właściwych zachowań. Czym jest dane zagrożenie, jak się zachować, jak go unikać. A jeżeli znajdziemy się w sytuacji zagrożenia, to co zrobić, żeby zminimalizować straty i zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Na stronie będą informacje o tym, jak przygotować bliskich na zagrożenie i co spakować do plecaka ewakuacyjnego. Jest tam też księga komunikacji kryzysowej. Ten dokument jest takim poradnikiem, który kierujemy głównie do rzeczników w mniejszych miejscowościach, tych mniej doświadczonych rzeczników, którzy nie mieli styku z sytuacjami prawdziwie kryzysowymi. RCB poinformuje o adresie strony w piątek rano. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kraje bałtyckie świętują 20. rocznicę przystąpienia do NATO. Na Litwie, Łotwie i w Estonii w tym tygodniu obchody tego wydarzenia. Centralne uroczystości związane z 20. rocznicą przystąpienia Litwy do sojuszu odbędą się dziś w Wilnie w południe czasu lokalnego na placu przed Pałacem Prezydenckim. Z kolei o 16.47 na placu katedralnym zostanie pokazana instalacja artystyczna #MyNATO20. Dokładnie o tej porze przed 20 laty rozpoczęła się misja Baltic Air Policing. W Estonii do 4 kwietnia w różnych miejscowościach wojsko prezentuje wyposażenie i broń należącą do sił sojuszniczych. Mieszkańcy mogą zobaczyć m.in. czołg Challenger czy system rakietowy HIMARS. Z kolei Łotysze obchody rozpoczęli już wczoraj. Rano przy Pomniku Wolności w Rydze została rozwinięta ogromna flaga Sojuszu. Po południu nad łotewską stolicą przeleciały natowskie myśliwce oraz odbyła się ceremonia złożenia kwiatów. Wziął w niej udział szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer. Jak zapewniał w łotewskiej telewizji, zastosowanie artykułu 5 w razie zagrożenia będzie obowiązkowe i nie będzie podlegać dyskusji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek ciepły i pogodny, raczej bez deszczu. Najchłodniej będzie nad samym morzem 10-12 stopni. Na północy kraju, poza morzem 13-14, w centrum 15-17. Najwyższe wartości pokażą termometry na południu. Tutaj nawet 17 i 18 stopni może się zdarzyć. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Dziś Wielki Piątek, mówiliśmy przed ósmą o marnowaniu żywności. ONZ podkreśla fakt, że gdyby nie marnować zasobów, można byłoby zlikwidować problem głodu na świecie. Przed nami święta wielkanocne, czas otwarcia sklepów został wydłużony, żeby zdążyć zrobić zakupy. Za moment w studiu ekspertka i porozmawiamy o planowaniu zakupów i o powściągliwości, jeśli chodzi o zakupy. 7 minut po ósmej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Some foreign land I ain't got a home. 11 minut po godzinie 8 w naszym studiu Ewa Trusawicz, dietetyczka kliniczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewa, przy okazji każdych świąt rozmawiamy na ten temat. Czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, że marnujemy żywność. Po świętach zazwyczaj także uruchamiają się jadłodzielnie w większym stopniu niż zazwyczaj, bo tych zasobów jest także więcej. Nie chcemy marnować jedzenia, ale tak się zastanawiam, dlaczego ten temat cały czas wraca. Co się takiego dzieje, że my musimy mieć za dużo, nadmiar, lepiej kupić więcej? Myślę, że lubimy mieć zapas, żeby się nam nie skończyło. I myślę, że w jakimś stopniu wywodzi się to między innymi na przykład z niedostatku podczas PRL-u. Mhm. Takie jest moje osobiste zdanie. Zawsze u mnie, przynajmniej w domu, miało być na zapas, żeby było więcej, żeby było zamrożone, żeby się tylko nie skończyło jedzenie. No właśnie, jak podejść do tematu zakupów przedświątecznych? Ktoś mógłby powiedzieć, wystarczy sobie zrobić listę, ale nawet w mediach społecznościowych pojawiają się takie filmiki, na których no, są żarty dotyczące tego, ile osób będzie, ile tego wszystkiego trzeba przygotować i że to na pewno zabraknie, chociaż i tak zaplanowaliśmy, że ma być wszystkiego bardzo dużo. To nie musimy od razu planować typu jak na Boże Narodzenie 12 potraw, tak? Zastanówmy się, faktycznie lista ma sens. Zastanówmy się, ile będzie osób, co lubią jeść. Porozmawiajmy z nimi, jakie są ich ulubione dania. No bo na przykład u mnie sałatka polska, ta jarzynowa, schodzi po prostu kilogramami. I tego wiemy, że po prostu możemy zrobić więcej i tak wszyscy to po prostu zjedzą. Po pierwsze, zastanówmy się, porozmawiajmy z tymi osobami, co jedzą, ile jedzą. Policzmy sobie po prostu na kalkulatorze, ile czego kupić. Druga sprawa, zobaczmy, co mamy w domu z tych wszystkich zakupów, żebyśmy nie musieli kupować czegoś, co już mamy. Trzecia sprawa, idziemy z tą listą, kupujemy, trzymamy się tej listy i nie idziemy na zakupy głodni. Bo na zakupy, jak pójdziemy głodni... Co się wtedy dzieje? To tam szaleństwo. Co się wtedy dzieje? Zaglądam do lodówki, patrzę, dlaczego ja to kupiłem. A, bo to się przyda. Mhm. Nie, no to zrobię takie danie, a później po prostu nam czasu nie starcza i już nie robimy tych dań. No i skupmy się na tych daniach i na tych produktach, które najbardziej wszyscy lubimy. Trzymajmy się tej listy, a później, jak już zrobimy te wszystkie dania, no to, jeszcze myślę, ważna sprawa. Nie róbmy czegoś takiego, jak jest w memach przed świętami. Nie ruszaj tego, bo na święta, a po świętach, no jedz, bo się zmarnuje. Tak. więc jedzmy przed świętami, na święta i pakujmy rodzinie później i po święta i zamroźmy, co się tylko da. Czy nie wpadamy trochę w taką pułapkę emocjonalną, że jedzenie to nagroda, miłe spędzanie czasu i tak naprawdę zaczynamy się nagradzać z różnych powodów właśnie tym jedzeniem i okazuje się później, że coraz więcej osób ma nadwagę. To wszystko gdzieś zakorzenione jest w naszych przyzwyczajeniach i emocjach, które jednak przekazywane są także przez święta z pokolenia na pokolenie. Tak, lubimy dbać i o innych, i o siebie, i często w naszej kulturze dbamy w ten sposób jedzeniowo po prostu, tak? Jeśli chodzi o to wynagradzanie sobie wszelkich trudów w ciągu naszego życia, to faktycznie często jest to robione jedzeniem. I warto wtedy pomyśleć, jak możemy nagrodzić siebie i innych w inny sposób. Pomyślmy sobie o tym, że zdrowe jest pójście na spacer, zdrowe jest pójście na basen. Nie siedźmy ciągle tylko przy tym stole. Nie mówmy typu zjedz jeszcze troszeczkę, ale ja jestem najedzona. No jeszcze troszeczkę, zobacz, tyle się napracowałam. Tylko pomyślmy, że chodźmy teraz na spacer po prostu, zróbmy coś dla siebie, pooddychajmy świeżym powietrzem, miejmy nadzieję, że świeżym, i zadbajmy o swoje serducho. Jak oceniasz, patrząc tak na tradycję polską, tak ze względu też zdrowotnego, ten skład tych produktów, które spożywamy, na przykład święta wielkanocne, można powiedzieć, że część tych produktów to są zdrowe. Na przykład jaja, także mówi się o tym, że no, majonez też wcale nie jest taki zły, ale wszystko w zależności od tego, co z czym połączymy. Zgadza się. No, znaczy produkty, z których produkujemy dania na święta, są zdrowe. Tylko pytanie, w czym my je, że tak powiem, zatopimy, z czym my je połączymy. Jaja są zdrowe, majonez jest zdrowy, tylko też chodzi o to, że możemy przesadzić z ilością. Tak jak smażymy coś, to często w domach smaży się na głębokim tłuszczu albo po prostu w dużej ilości tłuszczu, to pamiętajmy o tym, żeby troszeczkę ograniczyć te bardzo kaloryczne rzeczy, czyli majonez okej, ale wymieszajmy go może pół na pół z jogurtem greckim. Jeżeli smażymy, to bardziej dusimy. Powinniśmy dusić bardziej niż smażyć. Dzięki temu te produkty też nie będą wchłaniały takiej ilości tłuszczu i mogą mieć nawet o 50% mniej kalorii, taki, nie wiem, kotlet smażony czy coś takiego. Sałatki robimy, one są zdrowe. Tak naprawdę na święta możemy zrobić zdrowe potrawy. Starajmy się dawać pełnoziarniste produkty oraz starajmy się dawać dużo warzyw, co też będzie nam wypełniało brzuch i nie będziemy w stanie tyle zjeść. No właśnie, ale też coraz częściej mówi się o tym, że kiedy spożywamy posiłek, choćby główny, taki jak obiad, to warto przemyśleć, co jeść najpierw. Czy węglowodany, czy też połączenie białka z warzywami? No dobrze, to pod względem tego, żeby spróbować zjeść mniej i żeby się tak nie obżerać na święta, to poradziłabym najpierw wypić szklankę wody, żeby już zapełnić ten brzuch i żeby być pewnym, że ten nasz głód to nie jest tak naprawdę pragnienie. Następnie zjeść jakieś warzywa i nawet jeżeli, nie wiem, tam mama, babcia, ciocia, czy my przygotowujemy coś. Sałatkę jarzynową, rozumiem. Niekoniecznie. Chodzi o to, żeby zapełnić swój brzuch błonnikiem, czyli dosłownie zanim przysiądziemy do tego śniadania, czy obiadu, czy kolacji, to zjedzmy sobie całą paprykę, czy coś tamkolwiek, albo ze stołu. No na pewno jest jakiś taki, nie wiem, garnisz. No to zjedzmy sobie coś, jakiś ogóreczek, dokładnie. I wtedy faktycznie warto zacząć od takich warzyw, od suróweczki. Może niech będzie ta sałatka jarzynowa. Następnie zjedzmy białko i na końcu zjedzmy węglowodany. Tak by było idealnie. Ale myślę, że najlepszym taką propozycją do tego, aby utrzymać duży, pełny brzuszek i stabilny poziom glukozy we krwi, szklanka wody, warzywka i później przystąpiamy do naszego dania. Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, jest naszym gościem. 18,5 minuty po 8. one taste, and then you're never free. Can't wake up every morning, only one thing on my mind, to satisfy a hole I'm pretty sure I'll never find. I love to make the day go by like a gentle breeze. I love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I've heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too Rozmawiamy o obfitości przedświątecznej, chociaż dzisiaj Wielki Piątek, więc porozmawiamy o pewnego rodzaju ascezie, nawet o głodówce, o postach. Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, jest naszym gościem. No właśnie, Ewa, jak nasze organizmy reagują na brak jedzenia? Niektórzy postanawiają, że będą stosować post przerywany na przykład. Czy to jest dobre dla naszego organizmu? W zależności jaki post przerywany. Jeśli mówimy o tym, że typu jemy przez 8 godzin w przeciągu całych 24 godzin, to jest to w większości wypadków bardzo okej. Dla osób, które mają tendencję do przejadania się, jest to w pewnego rodzaju jakiś taki reżim, w którym wiedzą, że zjedzą tylko X i więcej nie dadzą rady i mają, że tak powiem, zakaz i dzięki temu się nie przejadają, więc dla tych osób jest to dobra opcja żywieniowa. Natomiast część osób, które mają tendencję do tego, że jeżeli się głodzą, to później się przejadają, no to niestety bywa tak, że jeżeli długo czują głód i następnie mają już, powiedzmy, te swoje okienko żywieniowe, to jedzą niestety więcej. Więc to zależy od jednostki, trzeba przetestować na sobie, czy dla ciebie jest to dobra opcja na ograniczenia kaloryczne, czy niestety to powoduje, że tak powiem, robi się niedobra relacja z jedzeniem i wtedy się objadamy. Właśnie, dieta każdy na jakiejś jest, no bo tak. To, co jemy, to jest dietą człowieka, ale jeśli chcemy zastosować dietę redukcyjną, czyli odchudzić się, to czy właśnie głodówka jest tutaj dobrym wyjściem? Bardzo często też gdzieś tam w głowie mamy zakodowane, że właśnie odchudzanie równa się mniej jedzenia albo w ogóle unikania niektórych posiłków. No tutaj, żebyśmy nie szli trochę ze skrajności w skrajność, nie jestem fanką głodzenia się. Oczywiście, jeśli mówimy o oknie żywieniowym, to jest to w miarę okej, ale jakby z mojej perspektywy i z perspektywy tego, jacy pacjenci do mnie trafiają, no to niestety głodówki uczą złej relacji z jedzeniem i później po prostu się rzucamy na to jedzenie, objadamy się, ponieważ jeśli przez jakiś czas odmawiamy sobie x produktów i x kalorii, czyli jesteśmy na przykład, nie wiem, na 800 kaloriach. Są jakieś takie diety typu keto 800 kalorii dziennie, bardzo teraz popularne na Instagramach i tak dalej. No to działa, to odchudza. Oczywiście, ale później niestety mamy efekt jojo. Tracimy bardzo dużo z tego, co tracimy, to jest tkanka mięśniowa, ponieważ organizm preferencyjnie najpierw traci tkankę mięśniową. W szczególności też, że w tych dietach nie ma... A tłuszcz zostaje. A tłuszcz zostaje, tak niestety. Ale widzimy efekty na wadze, ponieważ jeśli ograniczymy bardzo mocno kalorie, no to też tracimy glikogen mięśniowy, czyli ten cukier, który jest w mięśniach. I mamy spadek. Ograniczenie jedzenia mięsa. Już ostatni wątek. Czy to jest dobry pomysł? Bardzo, bardzo dobry pomysł. Zarówno dla nas, jak i dla planety. I naprawdę nie trzeba ograniczać się całkowicie. Do zera. Można na przykład, naprawdę dobrym krokiem jest raz w tygodniu nie jeść mięsa. To już będzie 1/7 lepiej niż normalnie. Jeśli chodzi o czerwone mięso, to i tak zalecenia mówią, żebyśmy spożywali je maksymalnie 2 razy w tygodniu. A naprawdę jeden raz w tygodniu nie jeść w ogóle mięsa, to nie jest problem i jesteśmy sobie w stanie w ten sposób zarówno zdrowotnościowo pomóc, jak i planecie. Ewa Trusewicz, dietetyczka kliniczna, była naszym gościem. Na zegarze 25,5 minuty po 8. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki serdecznie. Have I told you

przed nami skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zmasowany atak na ukraińskie obiekty energetyczne przeprowadzili w nocy Rosjanie. Uszkodzone zostały ciepłownie i elektrownie wodne. Rosyjskie siły użyły dronów i rakiet dalekiego zasięgu. Eksplozje słychać było w centralnych, ale też zachodnich regionach, w tym w obwodzie lwowskim. Nocny atak trwał 9 godzin, alarm powietrzny ogłoszono na terytorium całej Ukrainy. Nawet 100 tysięcy osób może uczestniczyć w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pątnicy w Wielki Piątek przechodzą dróżkami przy sanktuarium pasyjno-maryjnym. Przy każdej ze stacji odgrywane są sceny z Ewangelii. Do pokonania jest 8-kilometrowa droga pod górę, mówi brat Tarsycjusz Bukowski, rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium. Ten tłum jest takim największym dowodem na to, że to jest najważniejszy dzień na Kalwarii. To jest niesamowite, że wszyscy, którzy tutaj są na Kalwarii, oni są w tym misterium, są uczestnikami tego. Tradycja odprawiania misterium w Kalwarii sięga początków XVII wieku. Ponad 7 milionów noclegów w hotelach i pensjonatach zarezerwowali turyści we Włoszech od Wielkiej Soboty do poświątecznego wtorku. Jak podaje Włoski Ośrodek Badań nad Turystyką, na Wielkanoc do Italii przyjedzie znacznie więcej cudzoziemców niż w poprzednich latach. Wśród nich także więcej Polaków. Najwięcej będzie Amerykanów, Niemców i Francuzów. W Rzymie oczekiwanych jest ponad 1 milion osób. W Wielkanoc cudzoziemców przyciąga też Bolonia, gdzie zarezerwowanych jest 80% miejsc w hotelach, oraz Turyn, gdzie jest niemal komplet. Władze Florencji poinformowały z kolei, że do miasta przyjedzie w tych dniach ponad 860 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 9:00. Trójce teraz informacje sportowe i Mateusz Warianka. Zapraszam. Szczypiorniści Wisły Płock oddalili się od awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 1/8 finału przegrali u siebie 26-30 z Paris Saint-Germain. Przeciwko swojej byłej drużynie zagrał wychowanek nafciarzy, obecnie obrotowy ekipy z Paryża, Kamil Sypszak. Możemy być zadowoleni ze swojego występu, bo wywozimy 4 bramki zaliczki z bardzo gorącego terenu, bo wiedzieliśmy, że ten mecz nie będzie należał do łatwych, ale nie ma co o tym zapominać, że to dopiero tak naprawdę pierwsza połowa została rozegrana, drugą połowę. To my tak naprawdę będziemy dyktować warunki i czekamy na Płock w Paryżu. Myślę, że na tą przewagę pracowaliśmy przez całe 60 minut. Chyba w drugiej połowie, nie wiem, czy troszeczkę więcej, bardziej zaoszczędziliśmy siły i było to widać, że te ważne momenty decydujące należały do nas. Rewanż 4 kwietnia w Paryżu. Przypomnę, że blisko awansu do ćwierćfinału jest Industria Kielce, która w pierwszym meczu pokonała 33-26 duńskie GOK. A w siatkarskiej Plus Lidze punkty wywalczył GKS Katowice, który pokonał 3-2 Barką Karzany Lwów. 3 punkty na własnym terenie zdobyła za to Asseco Resovia, która ograła 3-0 Kuprum Lubin. Trener gości Paweł Rusek mimo wysokiej porażki starał się szukać pozytywów. Fajnie, bo były momenty, kiedy naprawdę graliśmy jak równy z równym, no końcówki, no to już myślę indywidualności po stronie Resovii załatwiły sprawę, ale walczyliśmy, także jestem tutaj zadowolony. Ten trzeci szkoda, bo tam prowadziliśmy dwoma, jak mówię, no tu jakiś as w kreskę, tu coś i Resovia obrócił nas w swój korzyść, ale wiadomo, że od 20 zaczyna się tak naprawdę gra, no i oni dzisiaj to pokazali, do 20 my gdzieś tam wyszliśmy na prowadzenie, przyszła końcówka, no to można powiedzieć, że po prostu oni zrobili swoje, a my gdzieś popełniliśmy zbyt wiele błędów i tak się to skończyło. Liderem tabeli pozostaje Jastrzębski Węgiel przed Projektem Warszawa i Wartą Zawiercie. I na koniec jeszcze tenis. Daniel Collins zagra w finale turnieju WTA w Miami. Amerykanka, dla której to ostatni sezon w karierze, pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. O tytuł zagra z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, która wcześniej ograła Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. Finał w sobotę w rywalizacji mężczyzn na swojego rywala w decydującym meczu czeka Grigor Dimitrov. Bułgar ograł w półfinale Hiszpana Carlosa Alcaraza. O 20:00 Rosjanin Daniel Miedwiediew zmierzy się z Włochem Janikiem Sinnerem. Dziś pogodnie, początkowo na wschodzie, a po południu także na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 10-12 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do nawet 18 na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty. 25 minut pozostało do godziny 9:00. Państwo słuchają Pory na Trójkę. job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, sure. That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? Jedzenie marnuje się w gospodarstwach domowych, ale to niewielki odsetek, porównując na przykład ze sklepami czy innymi miejscami, o których wspomina nasz słuchacz. 2 2 7 3. Pracuję w bardzo renomowanym hotelu, na zapleczu którego stoją śmietniki. Po drugiej stronie są zaplecze restauracji. Drodzy Państwo, tam są wyrzucane bardzo dobrej jakości jedzenie, które jest paczkowane, które jest przydatne do spożycia na 3 dni. Te 3 dni mija. To są ryby, to są świeże mięsa. To wszystko jest wyrzucane. Ludziom, którzy zorientowali się, że to jest tam wyrzucane, nie pozwalano tym ludziom tego brać. Zamykano na kłódki i odgradzano kratami. Jak żureczek jeszcze szybciej niż jajka i w ogóle jeszcze szybciej niż sałatkę jeżynową? Przecież żureczek taki, jak on tak postoi, jak on przejdzie, to po 2-3 dniach on jest normalnie pyszny. Chyba, że ktoś kupuje jakiś gotowy paczki, no to się wtedy nie dziwię. 2 różne problemy. I z jednej strony marnowanie przez firmy i instytucje, z drugiej tak, że no niektórzy mówią o tym, że trzeba, żeby na przykład sałatka jarzynowa się przegryzła. 20 minut do 9. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Całkiem nieźle. czuj się go w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej. Tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Zachęcamy Państwa do spędzenia czasu z Trójką w Wielki Piątek. Dzisiaj po godzinie 19:00 specjalna audycja pod tytułem Pora Wyciszenia, a nasze poranne spotkanie dobiega końca. Życzymy Państwu świąt w gronie bliskich, a my usłyszymy się w niedzielę. Za dziś już dziękujemy. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Józef Niewiarowski i Piotr Firan. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji do Spraw Afery Wizowej, Michał Szczerba. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa. Tydzień temu na 100 dni rządu premier Donald Tusk zapowiedział: kończymy porządki, przyspieszamy. Tymczasem w tym tygodniu to te porządki porządnie przyspieszyły. Wczoraj prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że podjęto decyzję, iż będzie się toczyło śledztwo w sprawie NCBR-u, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie wykluczył powołania zespołu na wzór tego, który bada Fundusz Sprawiedliwości. Proszę powiedzieć, o jakiej skali nieprawidłowości mówimy w przypadku centrum? No, wiosenne porządki, tak to bym to nazwał. Przedświąteczne. Przedświąteczne, natomiast myślę, że one potrwają dłużej niż do świąt. Mam wrażenie, że będzie to jakiś serial porządkowania tych spraw i wracania do spraw, które były zamiatane pod dywan. I tutaj jakby ważnym wsparciem jest i prokuratura, ale też Najwyższa Izba Kontroli, która robi swoją robotę. Natomiast jeśli chodzi o NCBR, no przede wszystkim tą sprawą zajmowaliśmy się z posłem Jońskim. Dokładnie ponad rok temu weszliśmy do NCBR-u z kontrolą poselską. Kontrolowaliśmy program Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. To było blisko 1 mld zł przeznaczone na projekty, które miały być innowacyjne związane z badaniami, z rozwojem, stworzeniem nowych miejsc pracy, innowacyjnych produktów. Okazało się, że firmy, które miały te pieniądze otrzymać, mówimy o instytucji zdominowanej przez partię republikańską, przez ludzi Adama Bielana, który tam niczym działał, działał niczym kadrowy i ustawiał i dyrektorów, i doradców, i prezesów spółek, które powstały, bo NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jeszcze 8 lat temu to była po prostu jednostka, która była profesjonalnie odpowiedzialna za organizację konkursów dla naukowców, dla instytucji badawczych. Później nagle obrosła spółkami. Powstało 5 spółek: NCBR Plus, NCBR Invest, NCBR Access, NCBR Ideas i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie ludzie Bielana, wszędzie rady nadzorcze. Można powiedzieć, że był to po prostu folwark. Tak, pojawiały się zarzuty, że to też był fundusz partyjny. No właśnie, to jest taka rzecz, o której chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński wiedział o wszystkim. Jarosław Kaczyński po tym, jak PiS wygrywał wybory, otrzymywał jako partia polityczna subwencje. No w oparciu o liczbę mandatów, które wprowadził do Sejmu. Natomiast nie dzielił się pieniędzmi ani z partią republikańską Bielana, ani z porozumieniem Jarosława Gowina, ani też z partią Zbigniewa Ziobry. I właśnie Ziobrze zostawił Fundusz Sprawiedliwości, Bielanowi zostawił NCBR, ale też na przykład Giełdy Papierów Wartościowych, na przykład Związek Pracodawców Business and Science w Brukseli. I to były te przedmioty, potencjalnego finansowania, które mieli w garści. Jacek Żalek, który nadzorował NCBR, mówił nawet o zorganizowanej grupie przestępczej w tej instytucji. Ja myślę, że to były dwie grupy przestępcze. Jedna była w Funduszu Sprawiedliwości, te pierwsze zatrzymania i te pierwsze zgody sądu na areszt pokazują, że sprawa jest bardzo rozwojowa, bo jeżeli pojawiają się pierwsi świadkowie koronni, no to bardzo szybko od urzędników, którzy po prostu wykonywali polecenia swoich przełożonych, no dojdą prokuratorzy, dojdą śledczy do polityków, bo przecież decyzja o tym, że fundacja Profeto na zakup nieruchomości, na budowę budowli, na budowę nieruchomości, obiektów w Wilanowie ma dostać 100 milionów złotych. Przecież tej decyzji nie podjął szeregowy pracownik departamentu. A spodziewa się pan kolejnych zatrzymań w sprawie Funduszu Sprawiedliwości? To były decyzje na poziomie Zbigniewa Ziobry. On podejmował te decyzje, jego zastępcy. Więc w tej sprawie jest na pewno drugie dno. Są znikające pieniądze. Wiem już w tej chwili o 10 milionach, które miało być przekazane jednemu z zakonów, który udostępnił plac pod budowę. Okazało się, że zakon takich pieniędzy nie otrzymał. No pytanie jest następujące, gdzie te 10 milionów trafiło i czy przypadkiem nie trafiło do polityków i na kampanię. 7 osób zatrzymanych. Czy pan się spodziewa kolejnych zatrzymań w sprawie Funduszu Sprawiedliwości? No 7 osób zatrzymanych, a 3 siedzą już w tej chwili w więzieniu, na więc tak, więc sprawa jest bardzo rozwojowa, bo mówimy w tej chwili o jednym projekcie, ale ja chcę przypomnieć, że wydatkowanie Funduszu Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 8 lat to jest kwota około 2 miliardów złotych. Są gigantyczne pieniądze. Przypomnijmy, ktoś zyskał, ktoś stracił, ktoś uzyskał wsparcie, ktoś tego wsparcia nie uzyskał, kto nie uzyskał. Nie uzyskały osoby, którym był ten fundusz dedykowany, czyli ofiary przestępstw, ofiary przemocy domowej, gwałcone kobiety, maltretowane dzieci. Tam zostały zmienione przepisy prawa, żeby dokładnie można było tak, do innych instytucji pieniądze przekazywać. Ofiary wypadków komunikacyjnych. To miały być pieniądze na pomoc materialną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną. Te pieniądze szły do organizacji pozarządowych, ale też szły na tak zwaną promocję funduszu. I to jest element, który z posłem Jońskim zauważyliśmy. Cały czas jakby prowadzimy te nasze interwencje poselskie, mimo tego, że się zmienił rząd po 15 października. Złożyliśmy w interwencję do Państwowej Komisji Wyborczej i złożyliśmy zastrzeżenie do sprawozdania Partii Politycznej Prawo i Sprawiedliwość, bo uważamy, że mieliśmy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej. Pieniądze wykorzystywane na promocję funduszu de facto były pieniędzmi na agitację wyborczą kandydatów PiS, no w tym w szczególności Suwerennej Polski. Pokazujemy to na licznych przykładach artykułów sponsorowanych w mediach lokalnych, w mediach krajowych, spoty radiowe, reklama internetowa, to są setki tysięcy złotych. Z Funduszu Sprawiedliwości. Z Funduszu Sprawiedliwości, gdzie tacy politycy jak Romanowski, Woś, Ziobro po prostu byli finansowani no z pieniędzy, które zostały w mojej opinii, chcę użyć takiego kolokwialnego słowa, no wyprowadzone, ofiary zostały okradzone po prostu. Czy można się spodziewać, że w sprawie NCBR-u i w sprawie Funduszu Sprawiedliwości niektórym posłom zostaną uchylone immunitety? Moim zdaniem to jest absolutnie możliwe. No w szczególności, że w przypadku NCBR-u pamiętajmy o tym, że gdyby nie kontrola poselska, gdyby nie nasze wejście do NCBR-u, gdyby nie to, że zawnioskowaliśmy na pewnym etapie o kontrolę doraźną NIK-u, nie mielibyśmy w tej chwili śledztw, które są prowadzone. Są osoby już zatrzymane. Pamiętajmy o jednym z prezesów jednej ze spółek, która należy do NCBR-u. Prezes spółki NCBR Invest, Krzysztof B., już kilka tygodni temu zatrzymany razem z innymi osobami, które w tym procederze uczestniczyły. Siostra tego słynnego 26-latka, który założył firmę w trakcie konkursu, miał dostać 55 milionów. Myśmy zatrzymali ten projekt z posłem Jońskim. Jeśli patrzymy na to, na ten projekt globalnie, to tak de facto uniemożliwiliśmy wypływ 350 milionów złotych. Tych pieniędzy nie stracił NCBR. Te umowy nie zostały podpisane ostatecznie, natomiast zostały przekazane na inne projekty, które są realizowane. Ale też w tej sprawie pojawiają się nazwiska polityków PiSu. To nie jest tylko partia republikańska Bielana, ponieważ prokuratorzy prawdopodobnie, z tego co przekazują media, również skierują zarzuty wobec nadzoru przez ministra funduszy unijnych, pana ministra Pudę, to jest prawa ręka Morawieckiego. No, też trzeba wyjaśnić jego rolę w tej sprawie. Tak, właśnie wczoraj pojawiały się nazwiska Adama Bielana właśnie i pana Pudy. Adam Bielan meblował tę instytucję, Adam Bielan ustawiał konkursy na przykład na dyrektora tej instytucji, wsadził tam swojego człowieka, Karola Kucha, wsadzał również kancelarie prawne, które były powiązane z nim bezpośrednio, reprezentowały go kiedyś w przeszłości, ale też w których pracują osoby bliskie Adamowi Bielanowi, czyli członkowie rodziny. To się po prostu w głowie nie mieści, jak potraktowano instytucję państwową, która zarządza środkami europejskimi. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, gdyby nie te kontrole, gdyby nie te audyty, gdyby nie te zmiany już o charakterze strukturalnym i systemowym, my zawnioskowaliśmy z posłem Jońskim między innymi, żeby nadzór nad NCBR-em został zabrany ministrowi do spraw funduszy i został przekazany ministrowi nauki. Od kilku tygodni minister Wieczorek z Lewicy sprawuje ten nadzór i będzie ścisłe powiązanie projektów z nauką, nie projektów z partiami politycznymi. Wcześniej to właśnie opozycja zajmowała się nieprawidłowościami, ponieważ prokuratura, która miała się tym zajmować, to śledztwa były umorzone i właśnie teraz jeszcze jest postępowanie dyscyplinarne, wewnętrzne sprawdzenie, znaczy najpierw jest wewnętrzne sprawdzenie, niewykluczone jest postępowanie dyscyplinarne właśnie, że do wyjaśnień nieprawidłowości w tych instytucjach nie dochodziło. A no właśnie, bo to te zarzuty, które mogą się pojawiać ze strony śledczych, to są również zarzuty takie, że kiedy zaczęliśmy działać, oni ogłaszali, że robimy kontrolę. Okej. Ministerstwo robi kontrolę. Później się okazywało, że te kontrole były wyrywkowe, były niepełne. Nie wyłapywali spraw, które my byliśmy w stanie we dwóch wyłapywać. Nie robiło tego całe Ministerstwo Funduszy, więc chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Uratowaliśmy 350 milionów, no ale te osoby, które chciały te pieniądze po prostu bezprawnie przejąć, no muszą ponieść odpowiedzialność. Czy pana zdaniem były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stanie przed komisją do spraw Pegasusa? Wczoraj Marcin Bosacki mówił, że niewykluczone, że wydarzy się to już w kwietniu, a Zbigniew Ziobro z jednej strony deklaruje taką gotowość, a z drugiej strony twierdzi, że jeśli na to wyrażą zgodę biegli. No przede wszystkim ja otrzymałem wczoraj jako przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej pismo pana marszałka, które zawiera załącznik, którym jest mail, które Zbigniew Ziobro wysłał do marszałka Hołowni. On z jednej strony deklaruje współpracę z komisjami śledczymi, ale również w dużej mierze uzależnia tą swoją gotowość od wyrażenia opinii przez biegłych co do jego stanu zdrowia. No to jest takie, powiedziałbym, no z jednej strony deklaracja, z drugiej strony jednak stawianie jakichś warunków. Ja na obecnym etapie jako Komisja do spraw afery wizowej Zbigniewa Ziobry nie planuję wezwać. Mimo tego, że będziemy analizować również postępowanie prokuratury w sprawie afery wizowej, ponieważ mamy liczne zastrzeżenia dotyczące wyjaśnienia wielu wątków. Między innymi wątek Lecha Kołakowskiego, byłego wiceministra rolnictwa, który był dokładnie takim samym lobbystą jak Piotr Wawrzyk. Między innymi reprezentował interesy jednej z agencji tymczasowych sprowadzających obcokrajowców z całego świata. I w ogóle wątku Kołakowskiego prokuratura nie, nie, nie, nie eksploatowała, nie wyjaśniała. Dopiero komisja śledcza, mając materiały różnego rodzaju, ściągając je z różnych instytucji, w tej chwili zamówiłem dodatkowy pokój w kancelarii Sejmu, bo... Żeby dokumenty się zmieściły? Nie mieścimy się, one są... Niesamowite, to wielu pokojach, na razie jest jeden pokój, taki będzie drugi. Teraz mamy dodatkowy pokój tylko na dokumenty, mamy również digitale, czyli mamy... ściągamy maile, ściągamy dokumenty, prosimy również prokuraturę, żeby część tych dokumentów już digitalizowała, bo po prostu już się nie mieścimy. Tytaniczna praca, którą wykonują szczególnie posłowie obecnej większości, bo pracujemy na dokumentach i przygotowujemy się do tych komisji. No i panie redaktor, bardzo ważne posiedzenie we wtorek o 10:00. Wchodzimy w ogóle w nowy wątek, który też nie był szeroko znany. Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu i program Poland Business Harbor. 90 tysięcy wiz. Oni czasami kpią, ci posłowie politycy PiS-u, mówiąc, a co tam Wawrzyk niecały 1000 wiz załatwił na korzyść swojego współpracownika za łapówki, a tutaj mamy 90 tysięcy wiz i mamy jeszcze większe zarzuty, bo dotyczą bezpieczeństwa. To mieli przyjeżdżać informatycy, prawda? To mieli przyjeżdżać informatycy. Na początku byli to ludzie z Białorusi, ale później nagle z dziwnym trafem rząd Morawieckiego stwierdził, no to też ściągajmy ludzi z Rosji. I ściągali tych ludzi z Rosji, pod pozorem oczywiście wiele osób z nich udawało informatyków i otrzymywali wizy. Wtedy, kiedy Rosja była objęta sankcjami, rząd Morawieckiego przekazywał wizy Rosjanom. Takich wiz Rosjanie otrzymali 3050. No i niestety służby specjalne zauważyły ten proceder, zauważyły ten kanał przerzutowy. No, że jeżeli wysyłamy specjalistów od cyberbezpieczeństwa, od informatyków, którzy pracują, są powiązani z reżimem Putina, to stwarza to niebezpieczeństwo. I alarmowano rząd, alarmowano służby, służby alarmowały, mówił o tym, zatrzymajcie ten kanał przerzutowy Rosjan do Polski, do Unii Europejskiej, do krajów sojuszniczych. Z dziwnym trafem przez całą wojnę pełnoskalową do decyzji pana ministra Radosława Sikorskiego na początku tego roku ten kanał był drożny. I to ten jest, wątek to państwo jest, będą wyjaśniać w środę po świętach. To jest, panie redaktor, zdrada. Pokażemy dokumenty, pokażemy świadków dwóch prezesów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy byli operatorami tego programu. Zostało wezwanych. Będziemy pytać, jak to się stało, że tak nieszczelny system został wprowadzony, gdzie nawet nie było pozwoleń na pracę wydawanych. Była tylko deklaracja spółek. Często to były firmy rosyjskie, które udawały firmy białoruskie. Po prostu zgroza. A na koniec czerwca przed pana komisją stawi się prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Tak, uważamy, że ojcem tego całego systemu, tych wszystkich nieprawidłowości, odpowiedzialnym generalnie za kwestie bezpieczeństwa państwa był wicepremier Jarosław Kaczyński. On o tej aferze wiedział od dawna. Kontrole operacyjne były uruchomione... Ale mówił, że to mała aferka. No nie, no, on miał pełną wiedzę, ponieważ Kamiński i Wąsik na pewno mu donosili, jaki jest stan tej sprawy. On po prostu na to przyzwalał. W mojej opinii Kaczyński przyzwalał